show surpriză. Bilete la casa de bilete a Sălii Palatului și online pe entertix.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine revenit! Bine v-am găsit! Noi cazuri de peste porcina africană în județul Dolj. Cererile pentru creditele Prima Casă au scăzut cu aproape 40% față de prima parte a anului trecut. Rusia recunoaște că submarinul la bordul căruia s-a produs un incendiu în urmă cu 3 zile funcționa cu energie nucleară și începem jurnalul de prânz cu prognoza meteo. Astăzi se mai anunță averse și descărcări electrice doar local în vest, nord-vest, sud-est și în zona de munte. Temperaturile maxime ale zilei sunt cuprinse între 25 de grade la mare în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Criminalul din Făget era drogat în momentul în care a comis atacurile, iar apropiații susțin că el îi cunoștea pe cei doi soți pe care i-a bătut în parcul din Făget, aceștia fiind părinții fostei iubite. În vârstă de 33 de ani, Ionel Boldea a ucis în bătaie ieri dimineață una dintre aceste persoane și a rănit alți 5 oameni. Este anchetat acum pentru 5 tipuri de infracțiune. Elena Blănaru cu amănunte. Miercuri dimineața, în momentele în care a comis atacurile asupra celor 6 persoane din zona orașului Făget, dintre care pe una a omorât-o în bătaie, Ionel Boldea se afla sub influența unor substanțe stupefiante, declară surse judiciare. După ce a fost prins de polițiști în această dimineață în apropierea locuinței sale din satul Bichici, Ionel Boldea a fost dus la Spitalul Municipal Timișoara. Acolo i s-au recoltat probe biologice pentru a se stabili ce droguri a consumat. Unul dintre ele ar fi cocaina. În plus, bărbatul ar fi confirmat în timpul audierilor că a consumat droguri înainte de comiterea atacurilor. Tânărul a fost dus la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș pentru a fi audiat. Individul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, tentativă de omor, vătămare corporală, furt și conducerea unui vehicul sub influența stupefiantelor. Conform unor surse judiciare, Ionel Boldea le-ar fi cunoscut pe cele două victime pe care le-a bătut în parcul din Făget. Cei doi erau părinții fostei iubite a tânărului, dar nu au fost de acord cu relația, astfel că le-au interzis să se mai vadă. Din cauza loviturilor primite, bărbatul a murit, iar femeia este acum în comă. Ionel Boldea este recidivist, a mai făcut închisoare pentru lovituri și alte violențe. Continuăm jurnalul. Cererile pentru creditele Prima Casă au scăzut în primele 6 luni ale anului cu aproape 40% față de aceeași perioadă anului trecut, anunță Fondul de Garantare. Iar unul dintre motive este schimbarea propusă de guvern, care vrea să înlocuiască programul Prima Casă cu varianta O familie, o casă. Consultantul imobiliar Georgian Marcu pentru Europa FM. Putem pune și pe faptul că prețurile au crescut. Este destul de greu în orașele mari să încadrezi un buget de 60.000, de fapt 57.000 de euro, cât prevede actualul program Prima Casă. Aș mai adăuga la acest fapt și creșterea euro destul de puternică, să zicem, începând de anul trecut. Programul O Casă, O Familie își propune să mărească garanția acordată de stat, astfel încât tot mai mulți români să-l poată accesa, dar are și dezavantaje, spune Georgian Marcu. Dacă luăm piața apartamentelor vechi, de exemplu, acestea nu vor mai fi acoperite de noul program care va înlocui, să zicem, Prima Casă, ipotetic vorbind, corect? Dacă dispare undeva, cred că undeva la 30-40% în ceea ce înseamnă tranzacții imobiliare făcută prin intermediul programului Prima Casă. Da, o parte se vor muta pe credite ipotecare pentru a putea achiziționa în continuare un apartament vechi, însemnând mai vechi de 5 ani. Acele prețurile acelor proprietăți se vor corecta. Între timp, ratele creditelor în lei au crescut, chiar dacă indicele în funcție de care se calculează costul creditelor a fost înlocuit. Indicele IRCC, soluția pe care guvernul o anunța drept salvatoare pentru cei cu credite, a ajuns în această săptămână la 2,63%. Pesta porcină africană se extinde în județul Dolj. Prezența virusului a fost confirmată în gospodării din 3 localități aflate în apropiere de Dunăre. Medicii sanitari veterinari au eutanasiat deja mai multe animale. Ana Maria Constantinescu transmite. Este vorba despre localitățile Gighera, Nedeea și Ostroveni. Aproape 40 de porci din gospodăriile doljenilor au fost eutanasiați. Medicii sanitari veterinari suspectează că virusul pestei porcine ar fi prezent și în fondul de vânătoare Gighera, după ce mai mulți mistreți au fost găsiți morți pe câmp. Pe de altă parte, în comuna Teasc, unde virusul a fost confirmat la sfârșitul lunii trecute într-o exploatație, 76 de suine au fost eutanasiate până acum, iar alte 23 au fost găsite decedate. În total, spun medicii sanitari veterinari, au fost afectate 17 gospodării. Focarul cadavrul nu a fost încă stins, existând suspiciuni de pestă porcină și în alte curți ale doljenilor din Teasc. Autoritățile au transmis localnicilor măsurile pe care trebuie să le ia pentru a nu mai răspândi virusul, iar zona este în continuare sub supraveghere. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Rusia recunoaște că submarinul la bordul căruia s-a produs un incendiu în urmă cu 3 zile funcționa cu energie nucleară. 14 marinari ce se aflau la bordul submarinului au murit. Autoritățile de la Moscova au fost acuzate că încearcă să mușamalizeze detaliile incidentului. Mihai Bucureșteanu. Autoritățile norvegiene au cerut detalii despre existența unui reactor nuclear la bordul submarinului încă de acum 3 zile, dar informația a fost făcută publică abia acum de Rusia. Reactorul nuclear este complet izolat și în siguranță, i-a transmis ministrul apărării președintelui rus Vladimir Putin. Incendiul în care au murit 14 oameni ar fi izbucnit în compartimentul de acumulatori al submarinului, izolat de compartimentul în care se afla reactorul nuclear. Accidentul s-a produs în zona Severomorsk, în apropiere de Marea Barents. Acest incident amintește de tragedia din august 2000, când submarinul nuclear Kursk s-a scufundat tot în Marea Barents cu întregul echipaj de 118 persoane. De vină ar fi fost 2 explozii produse la bordul acestuia. Între timp, Vladimir Putin declară că Rusia este pregătită să intensifice dialogul cu Statele Unite în legătură cu dezarmarea și stabilitatea strategică. Liderul de la Moscova și Donald Trump au discutat despre acest subiect la summitul G20 din Japonia. Pe de altă parte, în Statele Unite, pentru prima oară de ziua independenței, în capitala Washington va avea loc o paradă militară. A fost dorința președintelui Donald Trump, care va ține și un discurs în timpul festivităților. Liliana Nicolae. Ziua Americii are loc sub deviza Onor Americii. Vor defila tancuri și vehicule blindate. Spectacolul aerian va fi asigurat de Air Force One, bombardiere, avioane de luptă de ultima generație și o escadrilă de acrobații. Donald Trump și-a dorit o paradă militară spectaculoasă după ce a asistat acum 2 ani la cea din Paris de Ziua Franței. Criticii președintelui spun însă că ar fi o cheltuială inutilă, în jur de $700.000. Nu vor lipsi însă concertele, concursurile de mâncat hot dog și focurile de artificii. La 4 iulie este marcată Ziua Independenței, când, în 1776, 13 colonii britanice și-au proclamat separarea de Corona Britanică și au fondat Statele Unite ale Americii. Un material de Liliana Nicolae, știri din sport acum cu Tudor Cerescu. Bun găsit, Simona Halep se așteaptă la o confruntare foarte disputată împotriva Victoriei Azarenka la Wimbledon. După ce a câștigat în decisiv duelul românesc cu Mihaela Buzărnescu, Simona a prefațat partida cu jucătoarea din Belarus, numărul 40 mondial. Este o jucătoare solidă, o jucătoare care lovește mingea foarte puternic din toate pozițiile. Consider că trebuie să fiu puternică pe picioare, să nu mă duc în spate deloc, pentru că dacă merg în spate nu o să am prea multe șanse. Serviciul este important, va trebui să lucrez un pic, astăzi nu am servit grozav, dar am încredere, am mai câștigat aici, însă meciul este deschis, amândouă avem șansa noastră. Halep și Azarenka sunt la egalitate la întâlnirile directe 2-2. Ultima partidă a avut loc acum 2 ani, tot la Wimbledon, când Simona s-a impus în faza optimilor de finală. Meciul din actuala ediție este programat vineri. Frank Lampard revine la Chelsea ca antrenor. Fostul jucător emblematic al clubului londonez preia echipa după ce italianul Maurizio Sarri a plecat la Juventus. În vârstă de 41 de ani, Lampard a debutat ca tehnician sezonul trecut la Derby County, cu care a fost la un pas de promovare în Premier League. La Chelsea el va avea în staful său alți 2 foști jucători ai londonezilor, Peter Cech și Didier Drogba. Frank Lampard este cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea, cu care a câștigat trofeul Ligii Campionilor și 3 titluri în Premier League. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Aici se încheie Jurnalul de Prânz Europa FM. Rămâneți cu Petru în Europa Express. Mulțumim foarte mult, Iulia. Ei bine, în această oră ți-am pregătit Kygo, Stole the Show. Nu m-am putut abține și am introdus în playlist-ul din această oră Alanis Morissette. Vom asculta și Van featuring Antonia, Pleacă. Mâine o să-mi pleacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor. Plec abia la ora 14, așa că până atunci rămânem împreună pe aceeași frecvență cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. La SketchUp ASRH, 13 și 10 minute. Eu sunt Petru Stratulat. Te salut la Europa FM. Get the